राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 4 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। पराकृत नवद वंदम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय थोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषित करान नवनीत दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई देखने में तो स्वार्थी बात अच्छी दिखती है परंतु जीव के कल्याण के लिए स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना है वो करना है। स्वार्थ तो पशुओं में पक्षियों में कुत्तों में गधों में सूर में ऊंट में इनमें ही होता है। अपने अपने स्वार्थ की वृत्ति तो पशुओं में ही है। नीचे से नीचे कुत्ता और गधा है उनमें भी है। उनके ही बराबर मनुष्य हो गए तो फिर मनुष्य में क्या विलक्षण करे। मनुष्य में विलक्षणता यही है कि त्याग होता है। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे की भलाई करना दूसरे की उन्नति करना और अपने उन्नति अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए सब चेष्टा करते हैं। वृक्ष भी आवाज आवाज चली जिसमें बढ़ के गई वृक्ष भी प्रतिकूल आती है ना उसमें उनको भी शांति नहीं होती जल गया वृक्ष हवा लगी ठंडी सूझ हो जाए गर्मी में जुड़ जाए मन स्वाती चीज वैसे उसको स्वाती है तो मन के दास बने इंद्रियों के दास बने तो तुम भगवान के दास कैसे बनोगे। स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित चाहो दूसरे का हित हो या अच्छी बात है अन्य बात है। अपने हित का त्याग करो दूसरों के हित का आदर करो महत्व दो दूसरों को सुख पहुंचे अनेक सुख पहुंचे आराम पहुंचे हित हो कल्याण हो। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जिन पुरुषों के हृदय में दूसरों का हित निवास करता है उस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। तो सब चीजें सब चाहते हैं सुख चाहते हैं आराम चाहते हैं तो भाई ये है स्वार्थ के त्याग से स्वार्थ का अंश नहीं है। स्वार्थ में कुत्तों को गधों को मिलना चाहिए कर्म कर दी हो तो अपने श्रेणी है अपना दूसरों को हित करना करें। ते प्राप्त बनते माँ में वह सर्वभूत हित रहता दूसरों के हित में रहती है जिंदगी। पर हित पर सजन के मन माई जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है शास्त्र में लिखा है यमन नंदया यदन परितोष मेति नन्व प्रयत्न सुलभो यमनोग्रह में श्रेयो नो भी पुरुषा परतुष्ट हेतु दुखार्जिता परित्यजन्ति। मन्यन्दया यदि जनः परितोष मेति मेरी निंदा करके मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपकार करके लोग राजी होते हैं तो बड़ी आनंद की बात है। हमारा तो पैसा खर्च हुआ नहीं और वो राजी हो गए। हमारा क्या खर्च हुआ? हमारा परिश्रम नहीं पड़ा, हमारा खर्चा भी नहीं हुआ, हमारी हानि भी नहीं हुई और वे राजी हो गए। निंदा करके हमारा काट छाट करके हमारा निंदा करके राजी हो गए। तो जो अपने सुलभ हो गए अनुग्रह में, मेरे पर बड़ा भारी अनुग्रह है और आपने निकल सुलभ है। अपने प्रयत्न करना पड़ता है, हमने सोचना पड़ता है, दूसरों का हित हमें करना पड़ता है, तब लोग राजी होते हैं। और मेरी निंदा करे राजी हो गए, मेरा तिरस्कार करे राजी हो गए, मेरा अपमान करे राजी हो गए, तो हमारे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, राजी हो गए। हमारे क्या जो रहा? हमारे कुछ परिश्रम ने किया है, मेरी निंदा कर गए, मेरी काट साट करके राजी हो गए। आनंद मानना चाहिए, बड़ा मेरे दुख देख करके राजी हो जाए तो वो दुख बड़ा बढ़िया है। दूसरे का हित होता हो, जिससे दूसरे का कल्याण होता हो, दूसरे के राजी होता हो, ऐसे दुख तो बड़ी अजीब बात की बात है। इस वास्ते दूसरा कैसे सुखी हो? घर में भी काम धंधा करो उत्साह से, दूसरों को तकलीफ ना हो। तकलीफ तो मिली अपने मगर आराम दूसरों को दो, आराम और उपाय। काम धंधा आप करो, आराम दूसरों को पहुंचाओ। ये आराम यहाँ थोड़ा देर में भी आगाड़ी बहुत ज्यादा होगा। खेती में जितने दाने रेते हुए मिला देते हैं उसे सैकड़ों गुना अधिक होता है। ऐसे ही अपना सुख दूसरे के सुखों में मिला दे, दूसरे का आराम में मिला दे, उसका फल बहुत बढ़िया होता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को चाहिए कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, सब लोग सुख कैसे हो जाए, सब आराम में कैसे हो जाए। कितनी बढ़िया बात है अपना स्वार्थ का त्याग करना। लगे तो अपनी बात अच्छी लगती है, अपनी उन्नति अच्छी लगती है, परंतु महात्म दूसरों की उन्नति में है, दूसरों को सुख पहुंचाने में है। ये मनुष्य कर सकता है और में ये एक ताकत नहीं है। पशुओं में ताकत नहीं है, देवताओं में ताकत नहीं है। देवता ड्यूटी बजाते हैं उससे सुख हो जाए बात एक अलग है, परंतु देवता दूसरों के सुख के लिए आराम के लिए काम करे ये मौका केवल मनुष्य को है, पशु पक्षियों को नहीं है, वृक्षों को नहीं है। वृक्षों का फल आप ले सकते हो, उनके लकड़ी आप ले सकते हो, पत्ती ले सकते हो, उसे फूल ले सकते हो, उसे फल ले सकते हो, पर वे क्रिया करके उपदेश करके दूसरों को सुख पहुंचा है ये ताकत नहीं है, ये शक्ति नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है। देवताओं में सामर्थ्य होते हुए भी देवताओं को अधिकार नहीं है जो मनुष्यों को अधिकार है। सबको सुख पहुंचाने का अधिकार मनुष्यों को है, सबको आराम पहुंचाने का अधिकार मनुष्यों को है। वो तो मनुष्यों को सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना खास कर्तव्य है। जिसमें सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो दूसरों का हित करना चाहिए। अन्याय पूर्वक भी कोई दुख देवे तो भी राजी होना चाहिए। दुख देता है वो पापों का नाश करता है, सुख देता है वो पुण्यों का नाश करता है। हमारे जो सुख आराम मिलता है वो हमारे पुण्यों का नाश होता है। हमारे को तकलीफ देता है, दुख देता है, उसे हमारे पापों का नाश होता है। हमें पापों का नाश होना चाहिए, पुण्यों का नाश होना चाहिए। पापों का नाश होना चाहिए, पुण्यों का नाश होना चाहिए। तो हमारा दुख देता है, हमारी निंदा करता है, हमारी काट छाट करता है, हमारे दुष्कार करता है, तो हमारे पापों का नाश करता है। राजकुमार थे, पढ़ने गए तो पढ़ने में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको इतना ख्याल नहीं होता भी राजपुत्र है, ख्याल नहीं होता। इस वास्ते आपस में खटपट हो गई, खटपट हो गई तो वहां आपस में कुछ नहीं कह कर जब छुट्टी हुई तब वो तिरस्कार करने लगे, निंदा करने लगे, तुम खराब है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। तो राज की पुरुष राजकुमार को लेने के लिए आए थे, लेने के लिए आए थे, उन्होंने विचार किया कि घर देता है तो वे उन पर क्रोधी हुए। तो राजपुत्र बोला ना क्रोधी मत हो, ये हमारे मित्र है, हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र है, ये मित्र पर आप क्रोध मत करो, ये जो कर रहे हैं हमारे हित कर रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कि आपको पता नहीं है हमारा हित करते हैं, हित कैसे हित करते हैं तो मैं बताऊं। देखो एक आदमी चलते चलते रास्ते में प्यास लग गई, प्यास लगी तो अगर एक सरोवर में गया सरोवर में जल पी लेंगे, ऊपर जल कुछ गर्म होता है, नीचे का यूं यूं करते तो ठंडा जल लगता है, तो उसने कर गया ठंडा जल पीने के लिए अपने कपड़े से एक वृक्ष से नीचे रख दिए और वो जल है वो ठीक करके वो सब पी रहा था। एक आदमी उधर से आ रहा था, उसी रास्ते वो उधर जा रहा था, तो वो देख रहा था तो उसे कपड़े में चीजों वस्तुओं में एक आया सांप जो वैसे घुस गया, सांप घुस गया तो वो जब पानी पी गया कपड़ा छूना नहीं कपड़े को छूना नहीं, अभी सांप घुस गया, सांप अभी काट गए कभी अभी घुसा नहीं, लकड़ी से उमर के कपड़ा दूर करो वो निकल जाए फिर कपड़ा लेना नहीं। वो जो कह रहा है वो कह रहा है बैर हुआ प्रेम बताओ, वो कह रहा है कपड़ा छूना नहीं, कपड़ों में जा रहे सांप है तो सांप काट जाएगा फिर तो दूर करो फिर कपड़ा। वो क्या वो प्रेम कहता है वो ठीक करता है बे ठीक करता है वो तो चेताता है तो वो कृपा जैसे हित करते हैं ये कि तुम्हारे भी ये अवगुण है तुम्हारे भी ये अवगुण है तुम्हारे ये अवगुण है तुम्हारे ऐसे ही करते हैं ये सांप है तुम्हारा सांप ये काट खाएगा तो ये बताते हैं तुम थोड़े बताते हो तुम बताते हो तुम कहते हो तुम खराब हो तुम्हारे में ऐ मैं तुम्हारे अवगुण है तुम बताते हो ये तो नहीं बताते हो कैसे बताओ आप हमारे तो ये हमारे मित्र है इन मित्रों को दुख दे रहा इनकी बातें सुनना चाहिए कान लगा सुनना क्या क्या कहते हैं गुरु महाराज जो काम नहीं करते उनसे बड़े काम करते हैं गुरु जी भी कहते हैं तो प्यार से कहते हैं ये साफ साफ जोर से कहते हैं तू ऐसा है तू ऐसा है तेरे में ऐसा है तेरे में ये हो गए तुम्हें ये हो गए ये जितना कहते हैं गुरु जी भी इतना ध्यान नहीं देते ऐसे हमारे करने वाले ये हमारे मित्र है तो हमारा हित करता दिखता है हमारा तिरस्कार करता है उसमें हमारा हित भरा हुआ हित आप मेहमान करते हैं उसमें हित होगा आप परिश्रम देते हित होगा। तो अपने सब भाइयों से पैदा से कहना है कि अपने कोई भी तिरस्कार भी करे अपमान भी करे अवगुण बतावे निंदा करे उसमें खुश होना चाहिए कि वो हमारा पैसा खर्च हुआ नहीं हमारे परिश्रम हुआ नहीं हमारे खर्चा लगा नहीं और हमारा पाप दूर हो गया मुफ्त में ये तो पाप दूर कौन करता है किसकी चिंता है ऐसी वो देख सोच करे एक एक बात को पक्के करे तुम्हें ये गलती है तुम्हारी गलती है तुम्हारी ये गलती है तुम्हारी ये गलती है ऐसा तुम कहते हो? हम कैसे हम तो नहीं कहते। तो तुम प्रेमी हो गए? प्रेमी ये हमारे तीर्थ है, ये हमारे मित्र है, हमारे साथ पढ़ते हैं, इस वास्ते ऐसी गाली सुनना चाहिए? तुम क्रोध करते हो? नहीं, ध्यान देकर सुनो ये क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं ये सुनो, ध्यान दो। तुम हमारे हित की बात करते हैं, हमारे इतना उम्र दूर करते हैं, कहते तुम्हारे भी गलती है, तुम्हारे ये गलती है, तुम्हारे भी ये गलती है, ऐसी बताते हैं, सोच सोच रहे समझ रहे। ये तो मित्र नहीं बता सकते, गुरु जी नहीं बता सकते। इस वास्ते हमारे देश ये इसे लड़ाई करते हो? तो वह आदमी सुन के भाई मैं किया, हमारा तो महान बात बात ही नहीं, आपका तिरस्कार करता है, हमारा बुरा लगता है, राज कुमार का तिरस्कार करते अपमान करते, अपमान चिंता है। ऐसे आपसे आपके कोई गड़बड़ी करे, आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, आपका वास्तव में हित करता है, आराम देता है वो हित नहीं करता है, आराम देता है वो आपके पुण्य नाश करता है, आपका शुभ कर्म उसका नाश करता है, क्योंकि जितना शुभ भोगोगे एक सज्जन थे, तो उसने एक सेठ ने यहां गई चोरी, रात्रि में चोरी कर गए, उनका गुड़ दिया, गुड़ दिया तो अदा कर दे गया, सुबह सेठ और सेठ जी हमारे गुड़ है कुछ लोग, तुम्हारी दुकान है? हमारी दुकान तो है नहीं, एक दूसरे में है, तो वो कुछ तोले और कुछ खावे भी, तोले भी ज्यादा तोले और कुछ खावे भी, तो वो बोला खागुड़ तेरा ही खागुड़ तेरा, खा तेरे ही उन्हें मारे जितना पैसा हो जितने सुखते खागुड़ तेरा ही खागुड़ तेरा ही खा। हमारे क्या हानि हुई? तेरे ही कमी होती है, मेरे तुम्हारी कमी होती है, पैसा मिलेगा मुझे कोई वो तुम्हें। इस तरह से कोई अपने दुख देता है, कह जाता है तो कहते ही खा गुड़ते रही खा गुड़ते रही खा ले खा ले खा ले, अपने तो मौज हो रही है। इस वजह से खुशी मनानी चाहिए, मन में आनंद मानना चाहिए, बड़े आनंद में खुशी मनानी चाहिए, कृपा कर रहे हैं कृपा, मन दया एक जरा पाए तो वो सब देती, हमारी कोटी खरी कह कर राजी हो जाता है, इसे बढ़कर और काम क्या हुआ? हमारा अवगुण कह करे, हमारी निंदा करके राजी हो जाता है, राजी लोग तो बड़े पसीनों राजा जो कमा कमा के धन वो खर्च करते हैं लोगों की राजी के लिए, ये हमारे बिना पैसे खर्च किए ही हमारा भला कर रहा है, इतने कोई है वो मेरी ताकत है? अपन तो राजी होना चाहिए, अपने सबने सुनना चाहिए, ठीक है, सावधान होना चाहिए। गुरु जी भी नहीं बताते इतना, और गुरु जी नहीं बताते इतना, और मैं ये बता सा तुम्हारे ये कभी है, तुम्हारे ये कभी है, तुम्हारे ये कभी, सुनना चाहिए शांति से। शरणानंद ने बताया कि आपके हम जीवनी लेना, जीवनी जीवनी करते करो, दुख का प्रभाव तुम्हारी जीवनी, दुख का प्रभाव, दुख का एक भोग होता है, दुख का प्रभाव होता है, दुख का एक भोग होता है, जो दुखी हो जाते हैं वो दुख का भोग है, दुख आता है उनमें हम सावधान हो जाए, ये दुख क्यों क्यों आया, ये दुख क्यों आया, कोई अपनी गलती करी है, कहाँ गलती करी, तो गलती का विचार करते हैं, गलती समझ में आती है और फिर गलती दूर करेंगे नहीं, वो दुख का प्रभाव होता है, दुख आ जाए तो सावधान होकर की तरफ खोज कर दुख का कारण क्या है, तो कारण कोई नहीं, अपने भूल है, दुख आता तो कोई न कोई अपने गलती करी है तब दुख आता है। ये बात है मुफ्त में, बिना हमारा कसूर हुए कि दुख आ जाए दुखाई नहीं सकता। ईश्वर दुख का प्रभाव अगर समझे तो आदमी निहाल हो जाता है। उन्होंने बताया हमारी जीवनी, मेरे जीवन में क्या हुआ का दुख का प्रभाव, दुख के प्रभाव से वो उन्नत हुए, कितनी मीठी बात है। यही बढ़िया जीवनी दुख का प्रभाव, और ये पोती भी है दुख का प्रभाव, सराहनीय पोती भी दुख का प्रभाव। तो दुख के प्रभाव को समझना, दुख का प्रभाव होता है दुख का भोग करते करते दुख के भोग से शांति मिलती, सुख नहीं मिलता, दुख के प्रभाव से सुख मिलता है। तो जो कोई लड़ाई करता है हमारे दुख कहता है शांति मिलती है, ठीक है। उनमें जो अपने ठीक नहीं गए वो सुधार करेंगे, ये दूसरा सुधार कहेगा कौन, गुरु जी कहेंगे, गुरु जी भी इतना नहीं कहेंगे जितना ही कहता है। उसको जो थोड़ी समझ में आता है खूब बड़ा करके से, क्या गुरु जी इतने कहते नहीं कहते, गुरु जी बता सुधार करो भाई, ये उन्हें ऐसा है ये तीखी वचन से कहता है। तो ये हमारे मित्र है, तो सांप को बताता है तो सांप कर जाएगा, ऐसी चेतावनी ऐसे सज्जन दे सकते हैं। ये हमारे मित्र है, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से कोई हमारी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, हमारे साथ लड़ाई करे तो खुशी होना चाहिए, बहुत ठीक है, आनंद की बात है, बहुत ठीक है, खुश होना चाहिए। वो दुख का प्रभाव करने से संत हो जाते हैं, दुख का प्रभाव है, प्रभाव को समझे ठीक तरह से तो महात्मा बन जाता है, बड़े अच्छे संत हो जाते हैं। क्योंकि दुख का प्रभाव है, प्रभाव दुख दुखाना है नहीं, ये कृपा है भगवान की, दुख भगवान की कृपा है। भागवत में लिखा है, भागवत में यश अनुग्रह नामी हरिष्य तरम सनई करो बंधु विच्छेदम सदुखे जीवती, जो मेरा भजन करता है उसका धनापन कर देता हूँ, और करो बंधु विच्छेदम भाई बंधु अलग कर देता हूँ, खटपट कर देता हूँ, मैं दुखपुर जीता है। जो करे हमारी आश तार करे हम सर्वनाश, जो हमारी आशा रखता है सर्वनाश कराते रहो, तो छोड़े हमारी आश तार हम दास दास, फिर भी मेरे भजन छोड़ता नहीं, मेरे भजन में लगा है, उसके दास का दास मैं बन जाता हूँ, तो राजी होता है। दुख पहुंचने पर बार बार रज दुख देता है तो खुश हो जाता हूँ, समझे। जो करे हमारी आश तार करे हम सर्वनाश, हमारी आशा करते सब नाश कर देता हूँ, धर्म खर्च कर देता हूँ, दुख जीवती ऐसे भाई बहनों से अलग कर देता हूँ, बिना कसूर बिना तुम्हारे को तिरस्कार करे निकाल देगा। यहाँ कलकत्ते में एक सज्जन थे शिवदयाल जी का नाम था, तो शेठ जी जब आते तो वो मुंह से देते, वो शशि देवी मोटर अमर चरण मोटर थी, वो कहो कि मेरी ऐसी बात हुई, मैं घर पर था तो मेरे भाइयों ने निकाल दिया, ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद तुम कमाए तुम्हारे पाते नहीं, तुम्हारे पाते नहीं दी, घर से निकाल दिया, और फिर निकाल दिया कमाया हम ही धनी हुए, भाई बंधु निकाल दिया तो उनसे हमारा लाभ हुआ, वहां बचे रहते उतना काम होता नहीं, दुख देने के कारण से निकाल देने से हमारी उन्नति हुई। शेठ जी को पूछ रहे थे वो, मैंने देखा है मोटर पानी दे, एक सदन थे, हमारे काम पड़े तो मुट हो गए थे। आप टैक्सी चलाते, आप टैक्सी वाले मोटर मालूम देते, वह मनुष्य है को नहीं, क्या हम दखल थे? आप तो बोलो टैक्सी कर दो भाई। तो इस तरह से लोग मौका देखते हैं, मौका, ऐसा मौका कम मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा होती है तो ऐसा मौका मिलता है। हमारे महाराज थे जिनके पास मैं पढ़ा हूँ, वो कहते थे कि मेरे पास में बालक ठहरता नहीं, पढ़ने वाले छोर ठहरते नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सुबह लेकर शाम रात ज्यादा तक ही पढ़ाता था। वो उगता जाता भाग जाते, और जो ठहर जाए पंडित बन जाएगा, अच्छा पंडित बन जाएगा। बोलो जो शत्रु है वे ऐसे हित करने वाले होने, उन्हें लड़ाई करे, उन्हें लड़ाई करे। वो हित करता है जैसा गुरु नहीं करता, गुरु गुरु से बढ़कर करते, गुरु भी शांति से कहते हैं। ऐसे अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ऐसा काम करो अपने तो उत्साह से, बड़े उत्साह से, निंदा करे उसमें राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हमारे पाप धो रहा है, पाप साफ हो रहा है। अपना कोई कपड़ा धो दे, अपना कोई साफ कर दे तो उपकार मानते हैं नहीं? कपड़ा धो साफ करे उसको उपकार मानते हैं, आपका अंतर शब्द करे उसको उपकार मानते ही नहीं? क्या कपड़ा धो भाई इतना भी उपकार नहीं है उसका, और ज्यादा है। अपने खुद के पापों को दूर करके हमारे साफ शुद्ध करता है। इस वास्ते जो बैर करता है, गाली देता है, तिरस्कार करता है, वो हमारा हित करता है। उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा आदमी को नहीं देगा एनर्जी। मैंने पुस्तक पढ़ा है, ऐसे मनुष्य कर सकता है, क्यों कर सकता है? मनुष्य परिणाम को सोचता है, उसमें ये बात नहीं है। देवता भी हित नहीं कर सकते, मनुष्य हित करता है। मनुष्य क्यों करता है? मनुष्य देव तो सोचता है इसका परिणाम क्या होगा, ये दुख दे रहा है इसका परिणाम, परिणाम आनंद होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, ऐसा फायदा होता है। इस वास्ते वो उसको बढ़िया समझते हैं, उत्तम समझते हैं, अपने लिए हितकारी समझते हैं। इस वास्ते भाई हो, कोई लड़ाई करे कोई करे तो हमारा हित करना, वो जैसा हित करता है ऐसा गुरु जी भी नहीं करते, गुरु जी पढ़ कर हित करता है। मन ने दया यदि न भाई दोष बेटी, ऐसा करके आप यहाँ रहते हैं। तो साधन करने वाले होते हैं वो दुख देने वालों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं, सिर्फ समझते हैं कि हमारा हित करने वाले है, हमारा कल्याण करने वाले है। तुलसी नफा पिछा नहीं है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से दी राम। तुलसी नफा पिछाड़ी है, शोध जा करके कांटा वाले वृक्ष में पानी डाल देते थे तो अशुद्ध पानी वो प्रेत पीता था, प्रेत शुद्ध पानी नहीं पी सकता, अशुद्ध पानी पीता है, शुद्ध पानी पी नहीं सकता, तालाब सरोवर भरे रहते नहीं पी सकता, प्यासे मर रहे हैं पानी नहीं पी सकता, निचोड़ गए धोती निचोड़ गए धोती उसे पानी पी जाएगा, तो उसको पानी पिलाएगा वो साधना दे, पानी फसल गया तो देते, तो कहीं प्रकट हो गया कि महाराज आपने तृप्ति करी, बरसों से प्यासे मर रहा हूँ, पेट जूड़ी में कितनी भूख लगो प्यास लगो मरता नहीं, क्यों जब तक पाप भोग पूरे नहीं होते तब तक मरता नहीं, टूटा कर दो सदा मिलकर के मिलेगा, मरता नहीं, प्राण जाते, ये शरीर नहीं सहता, वो नारी से ही सहता है, ये शरीर ये शक्ति मर जाएगा, और मैं उस शरीर शक्ति है टूटा फसल मिलकर जब तक वे पाप पूरे भोगे नहीं जाते तब तक मरता नहीं। तो प्रेत ने कहा कि आप मांगो को क्या चाहते हो, क्या भगवान के दर्शन कराओ। मेरी इतनी ताकत हो कि भगवान मुझसे करा दू तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं उपाय बताऊंगा। क्या मुझे ब्राह्मण कथा होती है तो हनुमान जी महाराज आते हैं, फिर कोड़ी बने हुए एक तरफ बैठते हैं, कोड़ी बने हुए वे हनुमान जी है, हनुमान जी का वो काम करते हैं। तो बाबू देख लिया जन्म माता है, पग पकड़ पग पकड़ लिया कि भगवान को देव दर्शन कराओ। अरे दूर ना दूर दूर दूर छोड़ूंगा, दूर नहीं हुआ अब छोड़ूंगा नहीं आपको, भगवान के दर्शन कराओ। तो बताया चित्रकूट में जाओ, चित्रकूट में यहाँ दर्शन करो, वहां भगवान दर्शन होंगे। तो चित्रकूट में चले गए, उनको भगवान की जरूरत थी, भगवान से थे। तो चार घोड़ों पर चले हुए चारों राजकुमार तेरा दर्द जा रहे है, देखा कोई राजकुमार हो गए। हनुमान ने पूछा देखा कि नहीं, भैया हम तो बच्चे मैं तो कोई राजकुमार है मुझे पता नहीं, तो होशियार जाओ थे भगवान दर्शन करो। तो इतने मंदाकिनी कर स्नान करके चंदन कर से तो बाल छोटे छोटे बाल बन गए, बाबा बाबा हाँ चंदन चलोगे हमारे संग दोगे हमारे तले करोगे। तो वो तोता बना हुआ हनुमान जी बोले, मैंने बंदा कहने ऐसी तीर पर भाई संतन की भीर संत तुलसीदास संत कैसे तिलक दे दे रघुवीर तो तब बोले तुम कहते दर्शन मिला हो बाबा दर्शन हमारे कर हमारे तिलक कर दो। टावरे टावरे तो इन तरह से तुलसी नफा बिछा दिए, भले बुरे क्या काम भला और बुरे कौन है वो कैसे तुम्हारे में नफा होता है। प्रेत से अनुमति मिले अनुमति थी राम राम जी ऋषि नफा भाग दी, प्रेत राजी हुआ प्रेत से भी नफा गया। विश्वास दे वो आदमी कैसे ही वो कैसे ही करो पर उसे हमारा नफा होगा हमारा फायदा होगा, फायदा ही होता है उसे होता ही नहीं कृपा होती। ऐसी घटना घटी कही दुख है, तो वो घटना घटती है दुखद दुख देने वाली परंतु परिणाम बड़ा ठीक होता है, परिणाम बड़ा अच्छा होता है। भगवान के भजन भगवान की तरफ जिनकी वृत्ति है परमात्मा की तरफ जिनकी वृत्ति है उस वक्त अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट में भी इष्ट होता है इष्ट में भी इष्ट होता है, अनुकूलता में फायदा होता है प्रतिकूलता में फायदा होता है, उनका हरेक रीति में फायदा होता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है वो भगवान की तरफ चलता है तो उसका खराबी होती ही नहीं। देखने में लाई दी गए देखने में ऐसे दी गए इस वास्ते ऐसा किसी जी को अपने को खुश होना चाहिए भगवान की कृपा होगी। गाली देवे तिरस्कार करे अपमान करे हमारे पापों का नाश कर रहा है हमारे है। तुलसी नफा पहचानिए तुलसी नफा पहचानिए भले बुरे क्या कहो बुला हो बुरा हो प्रेत से अनुमत मिले अनुमत दे राम अपना नफा है उसमें आराम आराम में नफा नहीं है सुख है, सुख है तो पाप पूर्ण नष्ट हो रहे पूरे नाश होता है पापों का नाश होता है पापों का नाश होता है पुण्य का नाश होना चाहिए। समझो इन तत्व को समझो, समझने से आनंद होगा बहुत प्रसन्नता होगी। अरे हमारे खास लाभ होने वाली बातों में हमने समझी थी हमने बेसमझी रही हमारी बड़ी गलती हुई तो गलती का सुधार करो अगर सावधान हो जाओ दुख में आराम जाना। दुख का प्रभाव है, प्रभाव एक दुख का भोग, दुख में दुख ही होते हैं और दुख का भोग होता है, दुख मिलने में क्षमता है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा, दुख में भगवान की कृपा। हनुमान राम जी तो राम जी हनुमान जी के ऋणी हो गए, भरत जी ने क्या कहा, नायन नाथ हूं में तो ही अब प्रभु से सुना वो मुही, तुम्हारे उर्ण नहीं हो सकता, विभूषण जीत सुचर सुर गावत सीता अनुर सहित प्रभु आवत, ये प्रशंसा दिया हनुमान जी ने, ये समाचार दिए तो मन में खुशी हो गया। वे देखते हैं मैं आदमी खड़ा कर गया बहुत दूर तक, वहां तक नहीं आए तो एक दिन कैसे पहुंचेंगे, अरे भगवान आए विमान के पर, पैदल आते तो रास्ते पर है, बहुत दूर तक आदमी वो उसको कदर उधर कर ऐसे खबर जल्दी आ जाए, तो रहा एक दिन आधारा समझते ही मन दुख है, वहां तक भगवान नहीं आए तो कैसे आए, कैसे पहुंचेंगे, हम भी आए उड़ कर गए तो इस तरह से भगवान की प्राप्ति होती है तो इस तरह होती है, इससे खुश होते हैं। नारायण नारायण तुमने आज जो सुना मैं उन्होंने वो नहीं सुना, बाल गिरमर में बहुत दिया हनुमान जी ने, हनुमान जी को दिया को भगवान की बात बता दी, रिपु रण जी थे सुधर सुर गावत, बोलने में बड़े चतुर हनुमान जी, थोड़ी बात में गिर गई सीता अनुज सहित प्रभु गावत, एक सौ महीने रिपु रण जी थे सुधर सुर गावत या सीता अनुज सहित प्रभु गावत, थोड़े में बहुत बहुत कह रहे थे ये चतुराई करने वाले चतुराई जी बोलते सब बात बता दी, सीता जी के साथ अनुज सहित लक्ष्मण जी भी सीता जी भी राम जी भी आते हैं, सीता को ले गए ये पता लग गया था पहले ही, सीता जी भी आ गई रिपुरण जी थी इनमें जीत गई, सब बातें थी कितनी बात करी, रिपुरण जी तो सुधर सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, थोड़े मौसम ऐसे हनुमान जी बोलने में शत्रु बहुत है, परिश्रम मिले हैं विष्णु पर्वत के पर गए तो ब्राह्मण का रूप धारण कर मिले हनुमान जी, तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में आया है कहे ये ब्राह्मण है नहीं बड़ा चतुर है, ये ब्राह्मण बड़ा चतुर है ना कहीं तो अपशब्द ही था, इतना ही बातें बोली संस्कृत में पर कहीं अपशब्द नहीं बोला, शुद्ध संस्कृत बोला, शुद्ध संस्कृत ब्राह्मण का होशियार हनुमान, अरे ब्राह्मण ना थे हनुमान जी मना, थोड़ी मैं थोड़ी बात बहुत वगैरह सीता अनुज सहित प्रभु आवत, कितनी बात कह दी बताओ, सीता जी की बात बता दी, भाई की बात बता दी, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई ये बात सुनी थी हनुमान जी से, और सीता जी को रावण ले गया ये बात सुनी थी, तो सीता जी बात कह दी हनुमान जी बात कह दी, सब सब आ रहे सभी कहती सीता अनुज सहित प्रभु आवत, थोड़े खुश हुए बहुत खुश, तुम कौन हो कौन कहा है वो ही परम्परीय वचन सुना है, यहाँ नाम हनुमान है मैं प्रभु का दास हूँ, खुश से नफा पिछाड़ी है तो नफा पिछाड़ी है, बुरे भले क्या हो अपना नफा किस बात में, अपना नैतिक किस बात में, अपना नफा किस बात में, जोश आया हुआ होता है ईश होती है तब समझ नहीं होती, क्रोधा सम्मोह क्रोधा में समूह समूह स्मृति भ्रम बुद्धि नाश परिस्थिति नाश हो जाता है। स्मृति मरने स्मृति भूल जाता है, अच्छी अच्छी बातें भूल जाता है। तो वह समझ भगवान चेताते भगवान कृपा होती वे चेताते तो भूल जाता है। क्रोध आता है जोश रह जाते हैं तो इस वास्ते भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे सुनते हैं। भगवान के रास्ते में चलने वाले का मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। वे कष्ट से कष्ट आने पर भी उनके मंगल ही मंगल होता है। ऐसे मैंने देखा ऐसी कृपा है। लोग बैर रखे विरोध करके द्वेष करके और बात करते हैं पर वो भगवान के भक्त का मंगल होता है, कुछ कारण होता है। वो अपने मन के कारण है भाई, खाई गुण दे रही है जितना आ जाए तो वो उतनी है। ऐसी बात है तो भगवान की भक्ति में लगे हुए कभी दुखी नहीं होते, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने समझते नहीं है उसमें हेतु होता है, हम समझते नहीं, हमारे समझ की कमी है, इस वास्ते ऐसा होता है। हम भगवान की तरफ लगे हुए हैं, हमारा हेतु कोई कर नहीं सकता, किसी ताकत नहीं देवताओं की ताकत नहीं हमारा हित करे, भगवान लगे हुए हैं। जो आहित करता है उसमें हित होता है, उसमें हित होता है। भगवान की कृपा ऐसी है, ऐसे अवधारण में कर्म बंधु सर दुख है जीवती करे तो छोटा हमारा मैं ऐसे नहीं छोटा, भगवान के भजन में लगा रहता है। दासी दास उसका दास का दास में जाओ, ऐसे भगवान की लीला अतो अलौकिक है, विचित्र है। इस वास्ते हमारे भगवान की तरफ हम चलते हैं तो हमारे मंगल होगा, सब निश्चित समझना चाहिए। कष्ट कष्ट आवे मंगल समझ मंगल होगा, कोई न कोई मंगल है, कोई आनंद है। हम समझते नहीं पूरा, भगवान की कृपा से समझ में आवेगी। इस वास्ते कभी भी भगत को दुखी नहीं होना चाहिए, खड़े से खड़ी परिस्थिति में भी कोई कोई कारण है, हम समझते नहीं। वैद्य होता है कड़वी दवाई देता है, कड़वी दवाई में भी हमारे रोग दूर होता है, नहीं तो पहले बुखार तो है ही, दुख पा रहे फिर मुख में कड़वी दवाई दे, मीठी दवाई दे, पूछोगे नहीं नहीं मीठी नहीं, कड़वे में फायदा है। स्वादु स्वादु दवाई और दुर्लभ है महाराज, रोग भी मिटावे दवाई स्वादु है, ऐसी बहुत कम होती है, ज्यादा ऐसी होती है। आखिर होते नहीं मुसमान आखिर आखिर मार दवाई मीठ मीठी होती है, डॉक्टरों से होती है, बैलों की जब कड़वी होती है, कर्मी होने पर भी रोग मिटा देती है। ये दवाई वो रिजेक्शन हो जाए, रिजेक्शन वैद्य की दवाई रिजेक्शन नहीं होता, अपने वैद्यों की दवाई में जहर नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। एक दवाई कई रोगों को कई रोगों को कर्म दवाई होती है, तो होती है कुटकी सिरायता महाराज बहुत कड़वा बहुत कड़वा समझे, पर बहुत कड़वे में मिठास रहता है। मिठास गीता में लिखा है, गीता में यथ दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद सुख। वो सात्विक सुख है जिसमें आगे पहले आरंभ में कड़वा लगता है, आरंभ में एक बात सुना तुम्हारे, हमने बहुत पहले पढ़ा था वेदांत केसरी निकलता था बेलगंजा आगरा से, बहुत सुंदर पत्र था, मासिक पत्र था वेदांत केसरी। तब गर्दन जम्मू का विपणी बने, मन में जम्मू को घुसते है न करते मार सकते यावत वेदांत केसरी। जब से गर्दन केसरी नहीं करता तब सारी मुकते है तो उसमें लिखा था एक साधु थे, अच्छे महात्मा संत थे, कैसा कपड़ा पहना गौर शरीर जा रहे थे। तो एक सेठ उसे महाराज भिक्षा करो, भिक्षा तो करेंगे साधु का में मायरे माया न मायरो तो बरतान लागे बड़ो भार, नोतरो देवे तो मोडो जीवन न तैयार। पर हम ठीक है, अब गहमा की है कोई नहीं। शेठ बड़े प्रेम से ले गया, पूजन करे भोजन काल के पूछा कि महाराज आप प्रसन्न रहते हो, आदम खुश रहते हो, पास में तो रोटी होनी, अंटी में दाम को नहीं, सिर पर छातों को नहीं, पैरों में जूती को नहीं, अभी कोई नहीं, ऐसे होते ही आप खुश रहते हो। कहो एक मिलता आनंद का इनाम साठ मिलता है, और सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद होता है। हमारे को मिलेगा तुम्हारे को मिल सकता है, तुम चाहो तुम्हारे को मिल सकता है, मिल तो सकते फीस लगती है उसी, कोई घबराना नहीं, फीस चुका दो फिर ठीक हो जाएगा। ये महाराज कृपा करो तो दे दो, ठीक है आप बैठे कुर्सी पर, रावण ने बैठा दिया दृष्टि में जमान मूर्छा आ गई और उसको स्वप्न आया, स्वप्न शेठ को स्वप्न आया आ जाओ। शेठ आगे बाबा जी पीछे शेठ चलते चलते चले गए जंगल में, मानो बिचारा ने शेठ से पता आ गया, बाबा का क्या पता, बात छोड़े हो खुद रहो मुंड मत रहो ठारे ना पता कैसे क्या करे बैठे बैठे के महाराज कितना दूर है, नजीक है मेरे नजीक मकान इतने, बाबा जी चले गए वो जाते नहीं जा सकते। अरे भाई वे गए क्या फीस लगती है, फीस समझे फीस लगती है, क्या फीस लगती है, कान काटने पड़े, कान काटने पड़े दोनों के, बाबा कान काटे पेट हो जाएगी, तो सब जाना हो तो जाओ सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले कान तो काटने पड़ेगा। महाराज क्या भाई आनंद का सर्टिफिकेट दे दो फिर सुनने बात है, महाराज यह बात है तो करा गया विचार योगे ठगी में आगे आगे क्या मुश्किल हो गए, कान कटा रहे अब लोई जले लगा पीछे आगे दोबारा फिर बाबा ही चले गए चटके ठहरो नहीं जा सकते, जहां चाहो तो जीप कटाओ तब जा सकते जा सकते। अरे भाई बाबा जी गए, बाबा जी फिर दे चुके पहले दे चुके, एक बार लगती है दो बार नहीं लगती, बाबा जी कह भाई कह तेरे आनंद सर्टिफिकेट लेना हो तो लगती है टैक्स है तो जीव कटा दी लग गया। ऐसे मना पांच जगह पांच दरवाजे में जीव भी कटानी पड़े, आंख भी बढ़ानी पड़ेगी, हाथ भी कटाने पड़ेंगे, ये सब कटाने, अंत में एक दरवाजा रहा, एक दरवाजे में कहा महाराज कहते भैया अरे घर बने मर जाएंगे हम तो मर जाओ और मुझे कला कटना पड़ेगा। अब जरा साठ मिनट चाहिए ना तो बाबा जी क्या बात है कि कला करना पड़े जब तुम्हारे साठ मिनट चाहे तो बताओ कहते हैं आपने कितनी कटाएंगे एकदम खुल गई थी कुर्सी पर बैठे हुए कि महाराज ये भैया तुम सूख गए साठ मिनट मिल जाता ये तो सपने की बात है अभी मिल जाता सपने में से तो मानी मानी अब नहीं भाई बात हो वही बात है रहा रहा भाव तो रहते ही क्या मेरे अनुभव इस तरह भाई जो आनंद सर्टिफिकेट देना हुए तो अच्छी बात है भाई कान कटाना पड़े ये लोग बाबा जी कान काट रहे हैं कौन इधर भिक्षा गया सॉरी मेरी छोरी छोटी माँ गई भिक्षा घर में बाबा जी आप कान काटते हो ना भाई मैं नहीं काटता काटते हो मेरी माँ कहती तो माँ ही बात मन मेरी माँ कहती कान काट दे कान रहो क्या करें क्या भाई खाओ अरे बात सच्ची है आप कान से सुनते हो कान सुनते कान काटते ही नहीं ये कान काट रहा है कानों में इतना देता है कटा हुआ बोलो ए कान कटा है कान कटाया है कानों कानों में ऐसे फीस लगती है भाई खाना फीस है जी भी फीस है हाथा फीस है सब सुननी पड़ेगी करनी सुननी हंसी सुननी पड़ेगी सत्संग करेगा तो सब कटाना पड़ेगा जीव भी कटानी पड़ेगी हाथ भी कटाने पड़ेगा तब मिलता है आनंद का सर्टिफिकेट तब मिले भाई सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर सदा मौज हो जाएगी फिर आनंद रहेगा एक बार कटाना पड़ता है समझे आपको कान कटाना ही पड़ेगी सत्संग के बाद जाना ही पड़ेगा आपको रोजिना जाना पड़ता है ना कान काट के कान काटती अब फीस है नहीं पड़ेगी जीव कटान जीव सुमी ऐसा ऐसा नहीं बोलो हाथ भी कटाना है हाथ सुमी काम शुभ करो काम हरे शुभ करो शुभ वे कटाना है फिर तो मेरे मौज हो जाएगी शर्ट हो जाएगी तो आने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाई सर्टिफिकेट मिलता है पर मिलता है क्या देखो एक बार देना है फिर बाबा जी उस देते ही नहीं कि बाबा दे चुके पहले पहले दे चुके ये पहले दे चुके हैं एक बार लगता है एक बार और सर्टिफिकेट मैं तो कहा नहीं मैं तो कहीं से मैं अब देखो एक बार अब देखो भैया पांच बजे चार बजे क्या है थे ना चार बजे पिछले मीटर मेरा भगवान नाम का कीर्तन करना है कीर्तन जाना नहीं कीर्तन करना भगवान नाम कीर्तन का बड़ा महात्म कलयुग में कीर्तन का बड़ा महात्म है इस बात है भगवान नाम कीर्तन करना बैठ करिए मजबूत हो रहे हो खड़े हो रहे छाती गर्म करिए दांत भी बैठे रहो सर्टिफिकेट देना है सर्टिफिकेट सुनो महाराज।